Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 किसी बात का स्पष्टीकरण करना 2 किसी बात का स्पष्टीकरण करना 2 لماذا لم تأتي؟ तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आए? كنت مريضا. मैं बीमार था. मैं बीमार थी. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था. मैं नहीं आई क्योंकि मैं बीमार थी. لماذا هي لم تأتي؟ वह क्यों नहीं आई? वह क्यों नहीं आई? كانت تعبانة. वह थक गई थी. वह थक गई थी. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. वह नहीं आई क्योंकि वह थक गई थी. वह नहीं आई क्योंकि वह थक गई थी. لماذا لم يأتي؟ वह क्यों नहीं आया? वह क्यों नहीं आया? لم يكن عنده رغبة. उसका मन नहीं कर रहा था. उसका मन नहीं कर रहा था. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. वह नहीं आया क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी. वह नहीं आया क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी. لماذا لم تأتوا؟ तुम सब क्यों नहीं आए? तुम सब क्यों नहीं आए? سيارتنا معطلة. हमारी गाड़ी खराब है. हमारी गाड़ी खराब है. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. हम नहीं आए क्योंकि हमारी गाड़ी खराब है. हम नहीं आए क्योंकि हमारी गाड़ी खराब है. لماذا لم يأتي الناس؟ वे लोग क्यों नहीं आए? वे लोग क्यों नहीं आए? قد فاتهم موعد القطار. उनकी ट्रेन छूट गई थी. उनकी ट्रेन छूट गई थी. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. वे लोग नहीं आए क्योंकि उनकी ट्रेन छूट गई थी. वे लोग नहीं आए क्योंकि उनकी ट्रेन छूट गई थी. لماذا أنت لم تأتي؟ तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आई? لم يسمح لي. मुझे आने की अनुमति नहीं थी. मुझे आने की अनुमति नहीं थी. لم آتي لأني لم يسمح لي. मैं नहीं आया क्योंकि मुझे आने की अनुमति नहीं थी. मैं नहीं आई क्योंकि मुझे आने की अनुमति नहीं थी.